Jak Państwo słyszą, niedaleko padło to muzyczne jabłko od zespołu Deep Purple, no ale grupa Deep Purple prezentowała niewątpliwie wyższą jakość. Warhorse przetrwał 4 lata, nagrał 2 albumy. Muzyka z tych płyt jest teraz dostępna w nowej, zremasterowanej wersji. Kolejny, dłuższy fragment Dymu na wodzie chciałbym poświęcić pamięci Grega Allmana. Surely flow to an end. Keep me in your heart, keep your soul on a mend. I hope you're haunted by the music of my soul. When I'm gone, please don't fly away and find you a new love. I can't face living this life alone. I can't bear to think this might be the end. But you and I both know the road is my only true friend. Another night alone, but I see you in my dreams sometimes. both know. rogue is my only true friend. Greg Allman, wybitny amerykański muzyk rockowy, zmarł 7 lat temu, 27 maja 2017 roku. Jako członek założyciel zespołu The Allman Brothers Band i jako solista pozostawił po sobie wiele znakomitych nagrań. Dziś sięgam po wyjątkową płytę koncertową stworzoną z myślą właśnie o wszystkich wspaniałych dokonaniach Grega Allmana. Oto sam artysta i jego znakomici goście. Statesboro Blues to jeden z pierwszych ważnych utworów w repertuarze Allman Brothers Band. Tu w nagraniu koncertowym obok Grega Allmana znany już wtedy bluesman Taj Mahal. Jesteśmy na koncercie wyjątkowym 10 stycznia 2014 roku w Atlancie. Zorganizowano specjalny benefis na cześć chorującego już wtedy Grega Allmana. Znany producent Don Was przyjął rolę dyrektora muzycznego, no i korzystając ze swoich znajomości zaprosił do wspólnego koncertowania wielu znanych, popularnych wtedy amerykańskich artystów. Za chwilę usłyszą Państwo dwa słynne nagrania Allman Brothers Band, Melissa oraz Midnight Rider, a jako goście specjalni obok Grega Allmana wystąpią gwiazdy amerykańskiej muzyki folk i country rocka Jackson Brown, Vince Gill i Zac Brown. Without Melissa. Myślę sobie, wręcz jestem przekonany, że to był piękny wieczór dla Grega Allmana, który już wtedy zmagał się z poważnymi problemami zdrowotnymi, no ale tego dnia, 10 stycznia 2014 roku w otoczeniu przyjaciół, muzycznych przyjaciół, świętował wszystkie swoje wcześniejsze dokonania. Kulminacyjnym punktem tego koncertu w Atlancie był występ rozbudowanego specjalnie na tę okazję zespołu The Allman Brothers Band. Greg śpiewał, grając na organach, a towarzyszyli mu m.in. dwaj wybitni gitarzyści, Warren Hines i Derek Trax. One more morning, ourselves together. Put on a new face, yeah. Climb down off the hilltop, my baby. Get on back in the race. Oh, cause I'm hung up on dreams of empty. Yeah, help me, baby. This will surely be the end of me. No, zgodzą się Państwo ze mną, słychać w tym taką wielką radość grania, no i taki prawdziwy entuzjazm na widowni. Usłyszeli Państwo kompozycję Grega Allmana, Dreams, to jeden z najważniejszych utworów w całej historii, The Allman Brothers Band, taka sztandarowa kompozycja, w takim rozbudowanym wykonaniu, tam chyba dęciaki nawet w tle zabrzmiały. Po tym koncercie, przypomnę, to początek roku 2014. Dwaj gitarzyści, Warren Hines i Derek Trax, ogłosili zakończenie swojej pracy w The Allman Brothers Band. No to nie było jakieś porzucenie nagłe kolegów, to wiadomo było, że ta historia dobiega końca i oni się już umówili, że w tym roku dadzą ostatnie koncerty. I tak też się stało. Sławna amerykańska grupa braci Allmanów swoje ostatnie występy dała jesienią tego samego 2014 roku. Greg Allman zmarł 3 lata później. Program trzeci, Dym na wodzie. Sięgniemy raz jeszcze do najnowszej płyty Leny Krawica. przypomnę Państwu to, co podawałem już na początku dzisiejszego dymu. 12. album studyjny Leny Krawica nosi tytuł Blue Electric Light. Jest takim mocno autorskim dziełem. Leny skomponował piosenki, napisał teksty, zaśpiewał, a nawet zagrał na większości instrumentów. Całość brzmi dość tradycyjnie, jak mówiłem, no to taka dobra tradycja, a najbardziej cała ta muzyka przypomina mi dokonania Prince'a i spróbuję to Państwu pokazać na jeszcze jednym nagraniu. Leny Krawic z albumu Blue Electric Light. You bring out the best in me. I love you endlessly. You are the spirit in my heart. Prince'a, nawet Stevie Wonder bym powiedział, to takie echa w tych nagraniach słyszę, no ale generalnie i tak naprawdę to Lenny Kravitz na swoim najnowszym albumie Blue Electric Light. Po tych amerykańskich brzmieniach sięgam raz jeszcze do polskiej półki z nagraniami i to będzie taka przedpremierowa prezentacja. Wokalistka i autorka piosenki kryje się pod pseudonimem Szafran. Piosenka nosi tytuł Ikar, a wykonawczyni i autorka ukrywa się pod pseudonimem Szafran. I tyle mogę Państwu na razie zdradzić. To był Dym na wodzie. Dziękujemy. Choć chociaż brak akcji, kwiaty akacji, chociaż zakręty, radość puenty, choć świat smutnawy, radość i nawyk. Kiedy dni kiepskie i czarne nawet, choć blask zwodniczy, co świeci niczym, kto się zachłysnął, nie mówi i krzyczy, choć brak kierunku, miar i kotwicy. Z nadziei przyczyn tylko się liczy czuła reguła, czuła reguła. Snuje się dotąd tak, jak się snuła. Serca wykrzyknik, starczą dwa zdania, myśli uroki, znak zapytania. Autopromocja. Enter Enea Festiwal 2024 w Trójce. Relacje i wywiady. Audycja specjalna. A na miejscu w Poznaniu 4 dni wyjątkowych koncertów. Między innymi Natalie Tenenbaum, Brandy Younger Trio, WW i Leszek Moszczer. Enter Enea Festiwal w Trójce. Od poniedziałku do środy o 11.15 i w czwartek od 20 do 22. Gość